Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ukážem vám predmety, poviete mi, ako sa to nazýva. Ukážem vám predmety, poviete mi, ako sa to nazýva. La clé. Toto je kľúč. Toto je kľúč. Le verre. Toto je pohár. Toto je pohár. La montre. Je to hodinky. Je to hodinky. Les lunettes. To sú okuliare. To sú okuliare. Le téléphone. Je to telefón. Je to telefón. Le peigne. Je to hrebeň. Je to hrebeň. Les ciseaux. To sú nožnice. To sú nožnice. Le rasoir. Je to holiací strojček. Je to holiací strojček. L'enveloppe. Je to obálka. Je to obálka. Le crayon. Je to ceruzka. Je to ceruzka.